دوم بار در وهم افکندن کودکان استاد را که او را از قرآن خواندن ما درد سر افزاید. گفت آن زیرک که ای قوم پسند، درس خوانید و کنید آوا بلند. چون همی خواندند گفت ای کودکان، بانگ ما استاد را دارد زیان. درد سر افزاید استاد را ز بانگ، ارزد این کو درد یابد بهر دانگ. گفت استاد راست می گوید، روید، درد سر افزون شدم، بیرون شوید.